من جو آرام سمون من سسرو پے جو بوم تک مکس لیک سلنگ لائی تھو مدا ہاں چونگ اوٹ مدو مدو رک پی تم نوم دوئی کپر مک بوم نن کھو من چین چوب ទៅអូនមើលចូលភ្នែកដល់មុខបងអូនស្រី